Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah namazın kılınma şekli. Yani iftar tekbirinden selama kadar olan konu. Namaz tekbirle başlıyor. Allahu Ekber. Yani Allah ile başlıyor. Böyle. Sonunda selam veriliyor. O da yine rahmetullah diye Allah ile bismillah böyle. Namaz. Şimdi inşallah nasip olsa namazın baştan başlıyoruz. İftitah tekbirinden. Nasıl kılınacak? İftitah tekbiri. Tekbir kebbere fiilinden geliyor. Allah büyükleme anlamına geliyor. Tekbir deniyor buna böyle. Allah büyükleme geleceği. İftitah açış tekbiri anlamına geliyor. Yani namı anahtarı bu tekbir anahtarı. İki kelime Allah ve Celle Celaluhu bu namazın anahtarı mıdır? Anahtar güzel olursa kapıyı çabuk açar. Anahtar yalama olsa, tutuklu yaparsa tabi kavaşmada zorlanır ya da açamaz kapıyı böyle. Bunun için bu tekbirin olması gerekiyor. Allah ve Celle Celaluhu. Bu tekbir namazın şartı İmam-ı Azam'a, İmam-ı Müslim'e göre. Namazın şartı. Yani bu olmadan namaza girilmiyor. Bu tekbir almak da farz oluyor. Diğer tekbir namazda ona sünnet olanlar. Bu tekbir farz namaz almak. Bunu ayakta almak da farz bunu. Farz namazlarında, farz namazlarında ayakta almak da farz bunu. Şöyle bir şey olabiliyor. Cemaattan sonra gelen bazı kişiler camiye bakıyor. İmam Efendi rüküye gitmiş. O yetişeyim diye tabii koşuyor. Allah Ekber derken ayakta başlıyor ama Ekber'e rüküde bitiriyor. Eğilerek bitiriyor böyle. Bu tekbir olmuyor. Geçmiyor derler. Ayakta bitmesi bunun şart. Demek ki sonradan camiye gelen kişi de imam rüküde bulsa onu ne yapacak? Niyetini yapacak, yapar kısaca. Allahu Ekber ondan sonra rükecek. Tekbir tekbir istemiyor tekbir. Tekbir yetiyor tekbir burada böyle. Bir tekbir yetiyor burada böyle. Ayakta alması farz buna böyle. Peki öyle olsa ne olur? Allah böyle dedi ama Ekber kelimesi rüküye giderken rüküde oldu, eğilik oldu. Namaza girmemiş oluyor. Yani bu kadar boş boşuna. Namaz olmaz. O namazın başına kılması gerekiyor böyle. El kaldırmak sünnet bunda. Yani eli kalkmayan kişi bir sefer ona örnek vermiştim buna. Eli kalkmayan kişi eli kaldırmaz. Baştan aşağı eğmez. Yine başı dik durur. Elini kaldırmaz, eli kalkmayan kişi. Veya bir elini kaldıramayan kişi tek elini kaldırır. Erkekler de avuçlu külüye bakacak. Parmaklar kendi halinde. Ne açacak, ne kapacak parmaklar. Kendi halinde parmaklar. İki elinin baş parmağının uçları kulağın içine dokunacak, kulağın yumuşağına. Hafif dokunacak böyle. Avuçlar külüye doğru bakıyor. Bir erkekler iki elinin baş parmağı kulağın ucuna hafif dokunacak böyle. Erkekler böyle. Kadınların parmakları omuzuna gelecek, aşağıdan gelecek. Kadınlar gelecek. Niye açmamasın kadının böyle? Açmamasın kadının. Yani kadının namazı gibi böyle, kadının teşettürü toparlanma önünü bu şekilde böyle. Kadının parmak uçları omuzuna gelecek. Bir kimse imamı uyarken, imamdan evvel tekbiri bitirirse, yine namaza girmemiş oluyor. İmam mesela tekbir alıyor, uzatıyor bu imamlar bazen. Allah Ekber deyinceye kadar Allah bir deyiver de bu. İmam da bitirmeden rüyü, Ekber bitirmeden bu tekbir bitirmişse bu kişinin namaza girmemiş oluyor böyle. Tekrar tekbir alması gerekiyor yani. Ayaklar nasıl yok şimdi ayaklar? Ayaklar genelde, yani hepimiz de bunu görüyoruz böyle, ayaklar genelde şöyle V şeklinde oluyor böyle. Sağa sola bakıyorlar böylece. Ayaklar bunda birbirine paralel olacak ayaklar böyle. Düz olacak böyle. Neden? Ayak parmakları kıbleye bakacak böyle. Şimdi açınca sağa sola ne oluyor? Parmak kıbleye bakmıyor bunlar böyle. Sapılıyor kıbleye bunlar böyle. Yani namazda her bir uzu kıbleye dönmesi gerekiyor böyle. Ayaklar düz kıbleye bakacaklar, yine paralel. Arası açık olacak, bir ayak sığacak kadar Hanefi'de böyle. Şafii'de açılması gerekiyor. En aşağı bir karış Şafii mezhebinde. Hanefi'de bir eli ya da bir ayağı sığacak kadar. İki ayak arasında olacak. Ayak açılmayacak fazla. Ayaklar düz olacak ama. Yani genelde çoğu dikkat edelim bazen böyle. Sağa sola ve kırık oluyor başları böyle. Beş yapılıyor böyle. Düz olacak ayaklar. Şimdi herhalde tekbir alındı. Tabi başta niyet edildi. Tekbir alındı. Gerek cemaati olsun, gerek kendi kılsın. Müferrit tek başına kılsın. Şimdi ikinci namazının farzı, rükün deniyor buna, kıyam oluyor böyle. Farz da kıyam. Kıyam ayakta durma anlamına geliyor. Ayakta durmaya kıyam denir. Kıyamette bu kökenden geliyor kıyamette. Ayağa kalkışı, ailenin bozuluşu yani o anlamına geliyor. Kıyam ayakta durma namazda. Bu farz. Hangi namazlarda? Farz namazlarında vacib namazlarda farz. Nafile farzı ayakta durmak. Demek ki farz namazlarında bir de vacip olan namazda. Hangi namazlar vacip? Vitir namazı, bayram namazı, adak namazı. Bir insan adamış, iki namaz kılmaya şişim olursa diye onu ayakta kılmak da yine farz oluyor. Eğer ayakta duramıyorsa kişi Peygamber bunu buyurdu hesabına birine ayakta kıl, duramazsan oturarak, oturamazsan yattığı yerine kıl. Üç halde de namaz kılınabiliyor. Terkine izin yok. Bir kimse ayakta duramıyor. Baş dönüyor, ayağa kalkamıyor, hasta halsizken her neyse, rahatsızlığı varsa her neyse veyahut da tıbben zararlı ayak durması ya da ayak durunca idrar tutamıyor, bir şey oluyor mesela böyle. Oturuyor tutabiliyor böyle. Bunu özür olmuş bunlar böyle. Yani farz namazında da, farz namazda da ayakta durmasında bir engel varsa ne yapacak kişi bunu? Oturuyor namazı kılacak. Bir kimse ayakta durabiliyor. Normal durabiliyor böyle. Ayaktayken rüküye eğilemiyor. Mesela beli rahatsız, belini bükemiyor. Secdeye gideyim ayaktayken. Bu kişi ne yapacak? Hanefi mezhebine göre oturup kılması gerekiyor. Secdeye yakın olduğu için. Yani Hanefi'de nedir genel kural? Namazın özü secde ama. Secde. Yani kulluğun zirvesi secde. Secdeye kapanma. Secdeye kapanma. Demek ki ayaktayken kişi durabiliyor. Ama ayaktayken rükû secdeye gidemiyor. Ne yapıyor? Oturup namazını kılacak böyle. Ayaktayken rükûye gidebiliyor. Ama secdeye gidemiyor. Değil mi duruyor böyle gidemiyor. Oturup namazını gerekiyor bunlara. Nereye oturacak? Nasıl oturacak? Yine oturacak. Sandalye oturma yok mu? İslam'da böyle. Yani bidatın kötü bir bidat bu böyle. Camilerde böyle. Yok da işte böyle bir işlere böyle. Şimdi her camide oturaklar onlara. Hatta ayrı bölümler böyle. Ayrı bölümler böylece. Camiye benden bakıyorum hızlı gidiyor. Ben nefes alıyorum böyle. Kalp var benden mesela. Ben tıkanıyorum, kalıyorum böyle. Bakıyorum. Beni geçiyor böylece. Geçiyor böylece. Gidiyor orada oturuyor sandalye. O keyfine bakıyor böyle. Sen niye? Namaz bir vaat gelin bu şey. Ya ayakta işte biraz pek olmuyor işte. Oturup secdeye kalkanmış gibi olmaz muhtemelen böyle. Biraz sıkılmak da lazım namazda. Yani biraz zahmet de lazım namazda. Abdesti bile bir insanın kışın soğuksa abdest olsa sevabı başka, evde sıcaksa asla sevabı başka muhtemelen böyle. Yani sevap değişiyor böyle. Zahmete kadar bunun karşı sevabı da bunların böyle. Yani sandalmak yok İslam'da böyle bir şey böyle. Oturacak yere. Nasıl oturacak? Nasıl oturabiliyorsa. Eğer oturabiliyorsa namaza iyi oturur, düş çeker böyle. Oturamıyor bu şekilde böyle, bağdaş kurur. Yine oturamıyor, uzatır ayağını kıbleye doğru. Yine oturamıyor, arkasında duvar dayanır. Oturması gerek şart. Oturduğu yerden ne yapar? Rüküşün eğilir, secdesin yerine secde yapar böyle. Oturduğu yerden ayağını uzatınca öne secdeye varamaz. Var ne yapar? Rüküşün eğilir, secdesin biraz daha fazla eğilir. Ama secde yakın olduğu için bu daha makbul bir şekilde böyle. Yalnız diğer üç mezhebe göre, Şafii, Maliki, Hanbeli'ye göre nedir böyle? Ayakta kişi kıyam edebiliyorsa, ayakta namazını kılar, rükü secde imal yapar böyle, işaret yapar bu şekilde böyle. Evet ya da ayakta okur böyle. Ayakta namazını kılar. Üç mezhebe göre böyle. Hanefi'ye göre oturulması gerekiyor böyle. İyi kişi yeri hiç oturamıyorsa, öyle bir dengi arızası kişinin bir engeli, rahatsız olarak kişinin ayakta durması gerekiyor. O ne yapar? Oturma sandalyeye, ayakta tekbir alır, işte kıraatını yapar, bunları yapar, bunları yapar, bunları. Rükûna giderse rükû yapar, hepsine gidemez böyle. Secdesine eğilir, etiyata gelince iki elini yere bırakır, etiyata okur, oturur. Kıyam, ayakta durma yalnız demek ki farz namazlarında, vacip namazlarda, vitir, bari namazı, adak namazlarında ayakta durmak farz. Hatta durabildiği kadar durması şart. Mesela bir kimse namazı ayakta devam kılamaz, duramaz fazla böyle. Az durabiliyorsa, hiç olmazsa iftar ekmeği ayakta alacak, ondan sonra olacak mıdır böyle. Bir zekat ayakta durabiliyor, sonra kalkıp dur kalkamıyor, ayakta kılacak, sonra kalkmaz böyle. Yani kıyam ayakta durmak farz olduğu için durabildiği kadar ayakta duracak. Duramayınca oturacak. Bu farz namazlarında, vacip namazlarında. Nafile namazlara gelince, nafile fazlalık anlamına geliyor. Yani farzdan ziyade namazlar anlamına geliyor. Buna sünnete dahil buna, vacip dahildir buna. Yalnız sabah namazı sünneti hariç bundan böyle. Sabah sünneti de bazı ulemaya göre vacip. Sabah sünneti, ikra sünneti muhtemelen böyle. Yani sabah sünneti çok ama çok değerli bir iki sünnet bu. İki rekat böyle. Çok böyle. Sabah sünnetinde kişiye aynı farz namazı gibi ayakta kılması gerekiyor bunun da. Diğer namazlarda özrü bir engeli olmadığı oturup kılarsa namazı gelen sahidir, sevabı yarı iner. Yani ayakta durabilir ama biraz yorgun, morgun, üşlenmiş neyse bu şekilde oturup kılacak. Diğer sünnet-i nafile namazlarını kılabilir. Namazın namazdır. Ayete alacağız sevabını yarısı alıp sevabını. Yarı düşün sevabını. O da muhtemelen böyle. Yani tahir şey bedava değil böyle. Bir kimse özüründen dolayı oturup kılıyorsa onun sevabı tamamı. Bak bu da böyle. Yani farz namazı olsun, sünnet namazı olsun böyle. Kişi ayakta durur kendisi normalde durabilse ama ayakta durma hiç gücü yok. Duramıyor. Oturup kılar yerinde. Namaz ama sevabı tam alır böyle. Yarı inmiyor namaz sevabı böyle. Bir de kişi oturup namaz kılarsa abdestini bozmuyor. Mesela abdestin kaç yerlenme gibi böyle. İdrak kaçırma gibi. Kişi oturduğu yerde namazını kılarsa yerlenme olmuyor. İdrak kaçırmıyor. Bir ameliyat olmuştur, bir akıntısı olmuyor. Yani sarsılmayınca. Oturduğu yerde secdeye gitme gücü var. Secdeye gidebilir ama secdeye gidince gaz kaçırabilir, gelenebilir. Böyle bir özrü varsa, idrar kaçırabiliyorsa ya başka özrü varsa o zaman secdeye gitmez. Secde farz ama abdesti ama daha sevabına. Öbür abdesti bozuluyor, hades oluyor. Hem abdesti bozuluyor, bir de risk oluyor böyle. Kaçırıyor böyle, idrar kaçıracağını böyle. İki zarar var mı böyle? Ne yapar bu sefer? Ehveni yapar bu sefer. Ehveni yapar, secdeye gitmez. Oturduğu yerden rükû için eğilir, az eğilir. Az eğilebilir kadar. Secdeye ona biraz daha fazla eğilmesi gerekiyor. Başını eğer, ön namazını kılar. Demek ki özrü gelmemesi için böylece. Bir kimsenin iki elinin avucu Allah'a kadar yanmış mesela böyle. Yani başka bir şey olmuş. Avuçlarına ya sargı içerisinde, açık da olsa, açık yerde olsa ama toprağa dokunamadığı gibi teyim yapamıyor. İki avucunu böyle. Yara bir iki avucu da böyle. Bu kişi ne yapacak? Namazını yine kılacak. Nasıl olacak teyimmini? Eski evlerin duvarları tabii çamur suvaydı. Eskiden duvarlar vardı. Kireç de o da toprak sayılıyor. Kireç de o da topraktır. Ne yapacak bu kişi? Eski evde oturuyorsa, böyle çamurlu kireçte oturuyorsa, önce yüzünü, neyse temmim için, el dokunmuyor böyle. Temmim için, neyse temmim için, yüzünü ve sürüyor böyle her tarafı duvara böylece. Ondan sonra sağ elini böyle sürecek, solunu sürecek, ama ne kılacak muhtemelen böyle böyle. İki avucuna örüzü oran böyle. Yani su da dokunamaz, topa dokunamıyor böyle. Buna varsa bu şekilde. Yine namazını kazaya bırakmaz. Şimdi tabii yok bile duvar. Beton mesela, sonra biraz da yağlı boyalar. Bunlar kimyasal madde olduğu için bunlar. Bunlar toprağın içine girmiyor bunlar. Buna girmiyorlar. Bu da ne yapar? Toprağın cinsinden bir şeye yüzünü sürer. Yani yerde olsun yine o böyle, yerde olsun böyle. Toprağın cinsinden olur bir şey böyle. Mesela mermer de olabilir, tuğla olabilir, düzgün bir taş olabilir. En eftali toprak aslında. Çünkü Şafii'de ve bize imama göre topu olması gerekiyor. En eftali toprak aslında böyle. Yani bir tepside ikisi o zaman bir toprak, temiz toprak bulundursa daha eftali bir şekilde böyle. Toprağa abdest temim yapar oradan böyle. Yani toprak cinsine temim yapıyor. Toprak cinsi. Bunun ölçü şu. Yandığı zaman kül oluyorsa ona temim olmuyor. Yandığı kül oluyorsa. Ağaç mesela. Ağaç böyle. Bu ağaç belli bir kalas, tahta, mahta bu şekilde ona olmuyor temim böyle. Toprak oluyor ama toprak cinsi değil böyle. Toprak oluyor. Elbette toprak oluyor. Ama toprak cinsi değil böyle. Ağaçta ölçüne yandığı zaman kül oluyorsa ona temim olmuyor böyle. Bir de ısırınca eriyorsa altın, gümüş, madenler, metal ne varsa bunlar böyle. Isınca eriyorsa bunda olmuyor bunlar böyle. Isınca erimemesi gerekiyor. Mesela inci, mercan. Bunda olur böyle. Ya taş olur bunlar böyle. Olabilir teyim bunlara böyle. Bir insan bayılma, koma halinde olursa ne kadar bir gün bir geceden fazla olursa, sürerse bu. Daha sürerse kendine gelin namazı kazetmesi gerekiyor. Kişi mesela ameliyat olmuş, çıkarılmış, yoğun bakıma. Tabii kendi bilmiyor anda, birinci yok kendisine böylece. Ne kadar sürdü? İşte 5-10 saat sürdü. Sonra ayırdı kendisine, o namazını kazetmesi gerekiyor sonradan böyle. Demek ki bir kişi gerek bayılsın, gerek böyle komada olsun, artık her ne sebepse hep ne olursa olsun fark etmiyor bu. Kişi eğer bir gün bir günden fazla bilinci yoksa kalırsa, bir gün bir geceden fazla olursa uyanıp onun namazını kaza etmiyor. Oluyor kişi bir ay kalabilir komada mesela. Bilmez bir şey böyle. Yoğun bakımda bir ay komada kalabilir kişi bu şekilde. Bilinci yok ama. Bilinci yok. Bu kişi kendi geldikten sonra o namazını kaza etmiyor. Yani muhatap akıl. Akıl olmayınca nasıl deli namaz fazla olmuyor. Akıl olmadığı için onda bilinç olmadığı için ona fazla olmuyor bu şekilde böyle. Bir gün bir gece. Ne kadar sürüyor bu? Muazzama göre 24 saat olarak böyle. İmameli göresi nedir böyle? 5 vakit namazın dolması gerekiyor. Bitmesi 5 vakit namazın. Şimdi mesela şöyle diyelim. Bugün öğle namazı vaktinde komaya girdi. Ertesi günü öğle vaktinde 24 saat doluyor ama öğle namazı vakti çıkmıyor daha böyle. Daha devam ediyor. Öğle namazı ikinci devam ediyor yani böyle. Etmesi gerekiyor böyle. Bir kimse namaz kılamayacak derecede böyle baygın, hasta yattı. 3 ay, 5 ay yattı icabında. Ramazan da orada gelebilir. Oruç da tutmadı. Eğer iyileşirse orucunu kaza edecek oruçlarını böyle. Eğer iyileşmeden ölürse oruçun önceden borç olmuyor, namaz borcu olmuyor bunun. Bir de ağır hasta. Şimdi üç şeyle gerekiyor namaz kılmak için. Ya ayakta, ya oturarak, ya da yatarak, yattığı yerden. başıyla. Şimdi kişi yattığı yerde eğer gücü yetiyorsa iki omuz arasına bir yastık koyduracak. Nasıl böyle? Başı boş olması için. Ayakları kıbleye gelecek. Neye ayak kıbleye geliyor? Yüzü kıbleye bakacak. Namazda önemli olan yüzün kıbleye dönmesi. Ayakları kıbleye uzatır. Toplu topla ayaklarına bir. Toplu ayak uzatır kıbleye. İki omuz arasına bir yastık konur. Baş boş olur böyle. Böyle başını kaldırır. Yüzüne gelir. Bu şekilde namaz kılmaya gücü yeterse namaza kadar bakırsa günah oluyor. Bak böyle. Bu durumda böyle. Bu durumda böyle. Yani ağır hasta, yatağa bağımlı, tabi orada temim yapacak kişi, namaz temimle kılacak ve arkasına yastık koyduracak, kendi koyamıyorsa bile başıboş olacak. Bu şekilde yapacak böyle. Eğer çok zahmetliyse farzını kılar. Farzını kılar. Eğer bu durumda namaz kılmak kadar gücü var. Yani başıyla. Nasıl kara başıyla bu şekilde? Düz durur. Bu kıyamamış öyle böyle. Rükû için abi başını kaldırır. Yine başını düzeltir. Secde bu sefer biraz daha başını fazla eğer. Bir namazı kılacak bu şey böyle. Bunu yapmaya gücü olan kişi akılla başında ise bunu yapmaya gücü olan kişi namazı kazaya bırakırsa alıp ölürse rahat olur bundan böyle. Ondan sorumluluk ondan böyle. Yani farzını kılacak böyle bu şekilde. Bunu da yapmaya gücü yok kişinin. Yatağında yatıyor ama aklı var. Konuşanı duyuyor. Aklı bilinç var yerinde. Ama kendini artık salmış. Yani başını nasıl yastık koysa başı tutamazsa başı da. Tamam böyle. Başına ne kaldı ne bir şey bile böyle. Çok zahmetli. O zaman bu kişi ne yapar? Namazını erteler. İyileşince kılar. Bir rivayette. İkiye ayrılıyor burada şimdi fukaralar. Diğer fukaralara göre bu durumdaki bir hasta bilinci bile olsa yani başıyla imaya, sürükez yapmaya da gücü yoksa namazına düşüyor, sakit oluyor. Namazına gerekmiyor böyle. Bu türlü hasta İyileşme ölürse yine namazdan kurtuluyor, düşüyor namazıya böyle. Yani kaza borcu olmamış oluyor böyle. İyileşme ölürse. Şimdi gelelim inşallah el bağlamaya namazda. Bunda kıyamla ilgili, ondan bu konuyla ilgili böyle. El bağlamak. Şimdi bunda en eftali tekbirle başlar. Allah ile elifle başlar. Ekber'de elini bağlamak. Böyle böyle. Enerde böyle. Allahu Ekber. Bu lefz-i celal muhtemelen. Lefz-i celal. Rabbimizin celal ismi şerifi böyle. Allah ismi. Buna denir ismi cami. Her ismi içine toplayan. Rabbimizin diğer esma isimleri yalnız bir anlama geliyor. Ne gibi? Er-Rezzak. Rızık verici. El-Hay, hayat verici mesela böyle. Eş-Şafi, şifa verici. Bak tek anlama geliyor böyle. Lefz-i Celal ise Allah deyince hiç anlıyor böyle. Bir hasta Allah, Allah der. Yani Allah'ım şifa ver, şafini alır böyle. Aç kişi Allah, Allah der. Rızık ise Mevlamız'dan böyle. Buna denir ismi Celal. İsmi cami, cemedi bir isimler efendim böyle. Bunun çok alınması gerekiyor bunlar. Farz olduğu için böyle. Allahu Ekber derken çok canlı, böyle bilinçli, diri olması gerekiyor. Allahu Ekber böyle, olmaz böyle. Allahu Ekber böyle. Hanefi de demişim ben el kaldırmayı. Avuçları kılıya bakıyor, parmakla kendi halinde. Üzü açmıyor, kapamıyor. Kendine parmaklar, küle bakıyor. Parmak işte küle, kulağın gibi dokundu böyle. Allahu Ekber, eli bağlanacak. Göbek altına, Hanefi'de. Göbek altına. Göbek altına bağlayınca, genelde el orada biter artık. Oraya kadar el uzanmıyor. Göbek altına bağlanır. Sol el altta. Sağ üstte böyle. Genelde sol el, nefs-i ammarenin İşaret simgesi, sembolüdür. Sonra böyle. Nefsi amare böyle. Bunun için pis işler bu iş yapar. Pis işlere böyle. Yani pis şey bu bakar böyle. Tuvalete bu temizler. Burnu bu temizler. Pis yerde soy kullanır bunun için böyle. Nefsi amarenin bu şeyi böyle. Maşası böyle. Aleti böyle. Sahil ruhu temsil ediyor. Bunun simgesi sahil böyle. Bu işin ne oluyor? Sahil üste geliyor. Yani sahil ruh nefsi üstünü sağlamış anlamına geliyor böyle. Şimdi üç parmak, baş parmak, küçük parmak hariç. Üç parmak kalacak böyle. İki parmak, baş, küçük parmak halka yapacak böyle. Sağ elin, sol elin böyle birini kavrayacak. Kavrayacak, üç parmak üstte kalacak bir şekilde. Erkekler gemin altından böyle. Kadınlar ne yapacaklar? Kadınlar tabii parmak uçları, omuzlarına getirdik bir albara. Allah'a ver, kadın elini başlar göğüs uzasına, göğüs üzerine. Üzerine parmakla düz olacak elleri böyle. Yani eki yapacak halka böyle. Kadın böyle tekbir alacak. Allahu Ekber. Tam üzerine koyacak. Eli üstüne elleri koyacak böyle. Koyacak böyle. Şafii mezhebinde ise göbek ile göğüs arasında olmuş oluyor böyle. Venhar ayeti kerimesini öyle anlaşılıyor orada Şafii mezhebinde. Kefsi sürekli gelen venhar yani göğüs anlamına geliyor. Göbek ile göğüs arasında olmuş oluyor. Ebu alamak. Sonra okunacak olan Sübhaneke. Sübhaneke. Bu dua değil de bu tesbihat bu. Allah tesbih etme Mevlamızı böyle. Sübhaneke. Hem anlamını vermeyeceğim. Şimdi bir anlamı girsem bunu burada kalır mısın? Yarım kalır mesele böyle. Onun için vermeyeceğim böyle. Bu okunacak burada. Şafii'de ise bir de inni vecihtu vardır. Ayet-i kerimedir böyle. Hanefi de onu önce okuyabilir kişi onu böyle tekbirden önce. Şafii'de ise Sübhaneke'den sonra bunu okur. İstesi okumaz, bunu okur. İnni Vecihi okur böyle Şafii'de. Daha kıymetli olan için böyle o. İnni Vecihi okur böyle. Ondan sonra evzü ve besmele. Buradaki evzü çok kıymetli böyle. Çünkü insan namazda da olsa şeytan boş durmuyor. Yani şeytan yine kişi namazdayken hatta namazda insan daha çok oruçlu şeytan. Aklına gelmeyen şey getirir. Yani 10 sene önce bir olay olmuş, bir şey olmuştur böylece. Kişinin tam namazı o aklına gelir, taka kafayı böyle. Şöyle onu düşünmeye başlamadır. Böyle. Bu için ne gerekiyor burada? Allah'a sığınma. Buna de istiaze. Allah'a sığınma gerekiyor. Evzü billahi. Yine şeytan var şimdi. Evzü billahi. Evzü ben sığınıyorum, Allah'a sığınıyorum. Kimde ben şeytan var şimdi? Allah'a sığınıyorum böylece. Bunu da bize söylemeye gerekiyor. He? Ondan sonra besmele. Besmele Hanefi'de sünnettir bu. Şafii'de farzdır. Fatiha'nın bir cüz-ü ayettir. Fatiha'nın böyle böyle. Yani Hanefi bin Sabit unutsa namazı namazdır böyle. Şafii'de namazı olmadı. Yani Fatiha'nın bir harf eşlik olsa olmaz Şafii'de muhtemelen böyle. Yedi ayettir Fatiha. Bir ayet gelmesi besmele olmuş oluyor Şafii mezhebinde. Bundan sonra sıra geliyor Fatiha okumaya. Bu dört mezhebe göre de bütün Eshab-ı Kiram'ın icma ile de böyle Fatiha okunuyor namazda böyle. Yalnız okunması nedir hükmen? Farz mı, vacip mi, sünnet mi? Müşteğin ihtiyacı buradan böyle şey böyle. Ama Fatiha okunuyor böyle. Okunuyor. Hanefi'ye göre Fatiha okumak vacip, farz değil. Kıraat farz ama. Kıraat farzdır. Ne kadar farzdır? Şimdi mesela bir kimse namaza başlayacak. Bir gayrimüslim derim. Elhamdülillah hidayet ermiş. Allah'a bir sebep vermiş. Namaza başlayacak. Namaz vakti hemen geldi de. İmana göre elhamdülillah. Baktı yarım saat sonra namaz vakti geldi. Ne yapacağım şimdi bu? Öğlen namazı sonra mı kılayım? Yok. Hemen okuyacağım ben. Abd alacak. Bana bunu bir şey gösterir. Kur'an-ı Kerim'den İmamımıza göre bir ayet-i kerime farz olanı böyle. İmamına göre üç kısa ayet böyle. Üç kısa ayet miktarı. Fatiha'dan olsun, başka olsun böyle. Yani bilebildiği kadar en kısa üç ayet-i kerime böyle onun belli mi namazı kılamıyor böyle. Bazen böyle. Bunu da belleyemedi, bir ayet belledi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bunu bilemiyorlar. Bir ayettir mesela bunu. İyi namazı kılacak. Tabi okuma Sübhaneke'yi, zaten sünnet onlar bu şekilde. Bir Allah'ı verir, onları alıyor böylece. Kıble döndürebilir. İşte öğle namazı kılırım bunu kalbinden geçirir. Ne yapacak? Namazı kılacak böyle. Allah Allah der. Allah Allah secde verir ki Allah Allah der böylece. Etiyatı oturur orada. Oturur ama oturması farzı kadehire. Orada Allah Allah der. Selam selam da yeter göndermez böyle. Bu kadar. Yine namazı kılacak bu şekilde. Öğreninceye kadar namazı böyle. İşte öğreneyim de sonra başlarım. Yok. Hem başlıkta. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in annesi. Ona denir Ümmül Kitap. Yani kitabın anası, özü Fatiha. Ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi buna Fatiha'da bunlar var böyle. Yani Fatiha işten dalınca o bir hazinedir. Bunun işten kişiden dalınca tabi meal okuyan kişi Fatiha'yı küçümser. Hem zararlı bunu okumalar böyle. Yani zararlı böyle. Osmanlı döneminde 6-7 asır ancak bir iki tefsir yazılı böyle Osmanlıca. Ona da açıklamadan böyle. Bir halde tefsir yazmalı yazılırlar böyle. Ama şu son zamanlarda artık önüne gelen meal bir şey böyle. Birbirine kapmak böyle. Kopyalama, kapma birbirlerine böylece. Ondan sonra meal. Bu ne zararlı muhtemelen böyle. Çünkü Allah kelamı olur mu böyle anlaştırır mı şeyle böyle? Mesela al sen tıp kitabını da efendim işte kalp ameliyatı oku. Gir bir şeye hastaneye adamı yer göğsünü ameliyat et kalbini. Ben o kitabı okudum bunu böyle. Olamaz mı muhtemelen böyle? Evet tıp ilminin, hukuk ilminin böyle fizik hepsini böyle işte gerekli. Horası oluyor onların böyle. Sonra Zamm-ı Sure okunuyor Fatiha'dan sonra. Fatiha'nın bir de vaciptir. Üç mezhepte farz ama. Üç mezhepte böyle. Hatta cihaz namazında farz, diğer mezhepte muhtemelen var böyle. Biz yok, Hanefi'de yok Fatiha. Diğer mezhepte cihaz namazında Fatiha okumak farzdır. Şah-ı Malik Hanbeli'de her namazda, her rekatta yani de Fatiha okumak farz olmuştur diye böyle. Hanefi'de vaciptir. Sonra zamm-ı söyleniyor. Zam ek ilave. Oluyor fiyatı, zam geliyor fiyatlara. 50 kuruşta 60 kuruş olmuşsa böyle. Zam ek bunu ama böyle. Zamm-ı sure, Fatiha'ya bir sure ekleme anlamına geliyor böyle. Neyi biliyorsa onu okur buraya böyle. Bir kural var. Kur'an'daki sıraya uyması gerekiyor. Sıraya uyması gerekiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela ilk rekatta okudu Elmitre Keyfi'yi. İkincide Erak Ümmet okudu. Olmadı. Test okumuşlar Kur'an-ı Kerim böyle. Yani bu sıraya uyması gerekiyor okuyan kişinin böyle. Yani her kim eğer Kur'an-ı Kerim'den az bir sure ezberi varsa, bunları kendi Kur'an okumasını bilmiyorsa, buna sorması gerekiyor. Buradaki sıranın takibi geliyor. Bir kural daha var. Tek sure atamama gerekiyor böyle. İki sure atlayabilir. Mesela örnek vereyim. Elem Tekim okudu. Bakın ilafe geliyor. Onu atladı. Elbette geçti. Mekruh oldu. İki sure atlayabilir böyle. Yalnız kıraat okuma namazda yavaş olması gerekiyor muhtemelen böyle. Hadis-i Şerif Tirmizi Hakim'de buyuruyor Eshab-ı Kiram'da artık buyuruyorlar. Yani yaptığı kıraat diyor ayetten. Peygamber Aleyhisselam'da Kur'an namazda okurken ayet ara kesilip okuruyor böyle şey. Elhamdülillah alemin sümme yakıfı. Peygamber ne yapıyor? Namaz duruyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin duruyor. Sümme Errahman Rahim. Sümme yakıfı böyle. Yani ayeti birleştirmiyor böyle. Böyle okuyunca ne oluyor bu okununca? Anlamı da kişi tefek edebiliyor buna böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin duruyor. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Böyle duruyor bu şey böyle. Efendim şimdi bir nefes okuyor. Yok öyle bir şey muhtemelen böyle ya. Resulullah yok mu böyle bak. Peygamber nefesi vardı. Ama duruyor muhtemelen böyle. Yani namazlar çok acele kılınıyor muhtemelen böyle. Yani hocalarına da yüzde belki de 90'ı ya Allah korusun. İnşallah değildir ama. Yani 90, 90 belki de. Hele sünnet namazlarını böyle. Yani cemaatle beraber başlıyorlar. Cemaat içindeki bilinçliler onu yetişemiyor mu başlıyor muhtemelen böyle. Hemen pat pat bir selam veriyor. Müezzati çoktan kılmış namazını. Hemen kâmet diyor. Yani bazı öyle oluyor ki böyle mesela camiden görüyorum bazı camilerde müezzin bile konuşuyor, bir şey yapıyor bu şekilde. Daha namaza başlayayım böyle. Namaz sonra mı başlıyor? Ama ne oluyor? İmam selam verdiği anda hem Allah Allah Allah ver. Ne zaman namazı kılabilir kişi muhtemelen böyle böyle. Yani namaz namazdan çıkıyor bak. Ubudiyet, kulu itaat mevlam, ibadet namaz bile böyle. Ağır böyle, tempolu böyle. Ama sıkılmama böyle, böyle kelime kelime okuma gerekiyor. Hatta kıraatın bir şartı vardır. Bir tasvuru ve İsmail Nefsi böyle. Tasvuru ve İsmail Nefsi. Tasvuru harfleri tek tek çıkarma böyle. Okuyan kişi böyle. Bir de kendini işitirecek. Hiç de kımıldamıyor. Buna diyor tefekkür. Bu kıraat olmuyor muhtemelen. Takımı duyacak, kendi yapacak bu şey böyle. Okuduğunu ya. İyyâke na'buse bak, nun, ayın, beye daldın mı böyle? Harf çıkıyor bak böyle. Tahsil hurur. Harflerin tahsil, sayı tek de çıkmaz böyle. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in böyle. Bir de bunu kendi duyacak bunu böyle. Kendi duyacak böyle, duyacak kadar. Tabi camide, yani rahatsız etmiyor camide ama. Evinde biraz da siz okuyabilir, kişi okuyabilir. Ama camide, ama kendini duyabilecek kadar yani rahat etmemiz gerekiyor yanındakine de. Farz namazlarının iki rekatında Fatiha ve Zammısı okunuyor böyle. Hanefi'de 3-4 rekatı farzdan iki rekatında farz oluyor kıraat. Hanefi'de böyle. Diğer mezhebinde 4 rekatlar şeydir böyle. Maliki'de ekserinde yani 3 rekatında olmuş oluyor. Şafi'de 4 rekatı farzdır. Fatiha okumakta. Şimdi ayaktayız elhamdülillah. Fatiha bitti. Zammı sure bitti. Bir de namazda her harfine, oku her harfine 100 sahabı böyle. Harfine, kelime değil böyle. 100 sahabı böyle böyle. Kişi daha uzun okuyabilirken, o anda vakti müsait, durum müsait, kişinin sağlığı müsaitse, daha okuyabilirken kısa okursa ne olur? Namaz olur. Ama sevabı daha az olmuşlar. Yani bir kelime daha fazla okusa, mesela bir kelime, elhamdü diyelim böyle. Elhamdü bak, elif var, lam, hamim, dal, beş harf. Bak, bak. Ne oldu? Harafine 100 sevap namazda, namaz 10 sevap. Namazda 100 sevap veriliyor, 5 harf ne oldu? 500 sevap bak. Yani bir kelime fazla okudu, bunda 5 harf olsa en aşağı mesela, tabi daha fazla harf var kelimelerde, demek ki ne oluyor? 500 harf fazla oluyor böyle böyle. Buna göre 3-5 kelime fazla okudu, bir ayet kelime daha uzun okudu böyle. 3-5 bin sevap fazla olmuş böyle böyle. Yani namazdayken buna düşünme gerekiyor bunlara da böyle. Hem yavaş okumalı böyle, Tanrı'nın okuması gerekiyor, okuma gerekiyor bunlara da. Sonra bilhassa son sünnette namazda, cemaatte yani. Son sünnette artık herkes serbest. Yani cemaatın fazileti, yani farz namazında imam uymak. Tabi bu kadar ben böyle. Kesin imama uydu, farz namazında. Niyet imama uydu, ona tabi tabi olur böyle. Selam verdikten sonra artık imama uymak bitti. Herkes serbest muhtemelen. İmam da bir, müezzin bir, cemaat da bir böyle. Beklemek kimseyi böyle. Yani imama yetişeyim, dua yetişeyim. Yok mu? Ne yap? Herkes serbest şey böyle. İsteyemezsen, isteği yavaş kılar. Uzun okur, tesbih kendi çeker. Hatta bidattır böyle, bunlara komut yaptırır böyle. Sırf Türkiye'de bunun komutu böyle. Yani tebbi komutu böyle. İmam ile bakıyorsun, alıyorsun tesbihini böyle, ayet oku, kuşluyum, ev diyor. Bir bakış başlıyor, Sübhanallah, ondan sonra başlıyor, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Bir türlü bekliyor gene böyle. Elhamdülillah ondan sonra başlıyor. Yani buna gülüyorlar muhtemelen, dışarı ulemalar böyle. Vallahi güzel anlatıyor. Allah Allah böyle. Nasıl bir şey böyle bu dedi ya böyle böyle böyle. Bu komutlu bu şekilde böyle. Kim koymuş bu usulü böyle böyle? Bir daha bir şey yapmadı bunu böyle. Yapmadı muhtemelen. Hiçbir yere başka dünyada bunu böyle. Sırf Türkiye'de böyle bunlar böyle. Başka her yerde, yani gezdim her yerde böyle. İmam farzlarını kıldırır, tamam. Bitti muhtemelen. Herkes bu sebep böyle. İşte yani okur, kılar, ne yaparsa yapar sebep olsa böyle. Sonra rüküye gidiyor inşallah. kısa keseymiş anda. Rüküya gitme kıraattan sonra Hanefi'de kıraat okuma bitti mi rüküye gidilir Hanefi'de. Şafi'de hemen gidilmez. Bir Sübhanallah diyecek kaçan bekleme gerekiyor böyle. Yani farz arasında ayırma gerekiyor böyle. Şimdi rüküye gidecek kişi ne geliyor? Tekbir alınıyor böyle. El kaldırılır mı Hanefi'de? Şafi kaldırılır tabii. El kaldırılır. Allahu Ekber rüküye gidilir böyle. Rüküye gidince rüküde nasıl olacak şimdi? Erkekler. Sırt düz olacak sırtı. Başını aynısı olacak böylece. Düz olacak sırtı. İki avucun parmak açık ve parmakları. Yani rüküde. Hep derin kapalı böyle. Rüküde iki avucun parmak, avuçta parmak açık. Avucuyla dizini kavrayacak böyle. Dirseği bükülmeyecek böyle. Dirseği bükülse ne oluyor? Fazla elmiş oluyor bu sefer. Dirseği bükülmeyecek. Dirseği durup duracak bu sefer. İki avucuyla dizini kavrayacak. Böyle düz olacak. Rükya vardı. Rükya vardıktan sonra, yani rükya halini aldı. İkminan deniyor bunlar. Ağzı burada sakinleşti. Ondan sonra ne gerekiyor? Rükü tesbih böyle gerekiyor böyle. Yani üç sefer. Sübhane Rabbi Azim. Sübhane Rabbi Azim. Beş de diye bir, yedi diye bir, tek olması gerekiyor bu şekilde böyle. Ama işte beş, yedi yapayım der, böyle acele yaparsa bu olmadı. Yavaş olsun, üç olsun. Böyle. Böyle tane tane böyle. Çünkü çok büyük anlamı var. Çok kısa ama. Sübhane Rabbil Azim. Bak, Azamet Rabbini tesbih etme ben hatırlamadım. Girmeyeyim tabii konuya. Anahtar bunlar böyle. Allah tenzih etme benim böyle ya. Sübhane Rabbil Azim. Bir de B. Bana P okuyor böyle. P yok Arapçada böyle. Sübhane Rabbil Azim böyle. Üç sefer en aşağıda bunları. Kalkışta tekbir değil de burada şimdi buna tesmiye deniyor. Tesmiye. Ne diyor kalkarken kişi? Semiallahü limen hamideh. Semiallahü. Semiallahü limen hamideh. Sonunda he var ama. Hamide, hamideh. Kalkarken tabi cemaat imam bunu söyler. Cemaat öbürünü söyler. Tek başına kalan bunu söyler. Kalkarken böyle. Rükünen kalır. Yavaş böyle. Semiallahü limen hamideh. Tam da orada. Ondan sonra doğduktan sonra ne yapar? Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Böyle birkaç türlü olabilir bunlara bu şekilde. Önce asıl saadette bu Rabbena lekel hamd denmiyordu. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz namaz kılırken, rüküden kalkarken Aleyhisselam Hazretleri ne mutlu sahabeler, ne mutlu sahabeler böyle. Resulullah namaz kılıyor. En yetkili böyle. İnsanların üstü, peygamberin peygamberi özü yani böyle. Peygamber rüküden kaldırırken cemaati ne yaptı? Semiallahü limen hamideh deyince böyle. Ta anlam biliyor bütün sahabeler de. Allah hamdi hamdi işitir, kabulünü icabı eder, kabul eder bunu. Anlam geliyor böyle. Deyince eshab-ı kiramdan biri coşuyor böyle. Allah kim ona hamd ederse Allah bunu işitir, kabul eder. Bu böyle elli olmadan, o güne kadar böyle bir şey söylenip geçmediği halde elli olmadan sessizce böyle kendini tutamadı kendisini. Rabbena velekel hamd diye bağırdı böyle. Çok bağırdı böyle. Sonra kendine geldi. Eyvah ben ne yaptım? Utandırmışım. Çekindi başım bu. Kendine geldi. Yani üzüldü, şey yaptı böyle. Tabi Peygamber selam verince döndü. Kimdi Rabbena velekel hamd diyen? Ben deyim ya Resulallah. Elimde diye bu şekilde. Yani gülümsedi. Bunu söyleyeyim bundan sonra böyle. Söyleyeyim bunu böyle. Üçlü sünnet vardır böyle. Sözlü. Yani peygamber buyurmuştur. Bir de uygulamalı böyle. Fiil deniyor araştırma. Fiili. Yani uygulamalı. Peygamber yapmıştır. Bir takriri böyle. Peygamber görmüştür. Bunu kabul etmiş peygamber böyle. Ama bu da kaldı bu şekilde. Demek ki şimdi ayağa kalkın ne yapacak böyle. Kalkarken rüküden yavaşan böyle Semiallahü limen hamideh böyle. Böyle ondan sonra bir nefes alacak. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Allah'a Rabbena ve lekel hamd diyebilir bu şekilde. Bunu söyleyecek. Böyle. Bu hani tahallül erken böyle. Ondan sonra sıra gelir şimdi. Secdeye sıra gelir, secdeye. Namaz özü secde. Böyle. Şimdi bir Müslüman, Müslüman olduğu halde Allah korusun, eğer başka bir şeye secde ederse o anda dinden çıkar. Mürted olur, kafir olur böyle. Eğer Allah'tan başka şey ederse bir şeye böyle. Heykele, taşa, şuna, buna neyse artık böyle olsa olsun böylece. Yani onu mesele ederse onda hemen dinle imanı çıkartır böyle. Yani bir secdeyle kişi bakın böyle dine çıkabiliyor böyle. Bunun için eşya derler zıdı ile bilinir böyle. Eşya zıdı ile eşya bilinir böyle. Demek ki bir secde kişi böyle kafir olay dine çıkabiliyor. Şeytan bunun için şeytan oluyor böyle. Şey yapmadığı için. Secde ne yapıyor? O kadar sevabını unutur böyle. Kulu Allah'a en yakın oluyor secde hali böyle namazda. Yani en yakınlar secde hali böyle. Secde hali. Şimdi hayattan tekbire gidiyor böyle. Allahu Ekber diye. Mümkünse bu araya boşu bırakmamak gerekiyor böyle. Hayattan başlayıp secdeye bitirmek böyle. Allahu Ekber secdeye. Secdeye giderken bundaki kural şu. Yere yakın olan yere, önce ona dokunacak yere. Yere yakın olan yere böyle. Neresi yakın yere? İki dizimizi muhtemelen. İki diz böyle. Sonra iki el. Ondan sonra alın ve burun muhtemelen böyle. Derken böyle. Yani burada ayakların durumu mühim şimdi secdede ayakların böyle. Eğer bir insan secde haldeyken ayağı yerden kesilirse bir rükün miktarı namaz bozulur muhtemelen böyle. Yerden kesilirse. Nasıl yerden kesilirse işte dizinin kuvvetini öyle böyle falan aynı kaldırabilir. Hatta bir imamın biri böyle yapıyormuş muhtemelen böyle. Bir gün Harbi okurken, cema talebelerine okurken bu konu geçiyor. Bir insan secde iki tane yerden keserse, bir yerden keserse mekruh oluyor böyle. İki yanı yerden keserse namazı bozuluyor böyle. Hem indirirse oluyor böyle ama. Ama bir secde edecek kadar durursa namazı gitti böyle. Namazı çıktı, çıktı namazdan böyle. Bu okutuyor imamışım böyle hali bir de öğrenci talebelerine. Bu öğrencilerin biri de onun dikkatini çekmiş. Hocası imam olan kişi sünneti kılarken ayağını kaldırıp secdeyle görmüş onu böyle. Bu da dikkat ediyor bakıyor böyle. Hocaya girse ayıklarınız kaldırıyor secdeyi. Kesin yakın böyle şey. Namaz hocam diye sen bize böyle söyledin. Evet tamam oldu bu şekilde. Ama ben diye baktım hocam sen böyle yaptın diyor. Ya yapmam diye böyle. Olma imkan yapamam bir şey derken böylece. Peki. Şimdi çocuk da açık göz bakmış yani böyle. Tutup koparamış yani böyle. Yani mücadeleci böyle. Bırakmıyor mesele bu şekilde. Eve gidiyor. Evden bir cebine bir kağıt, büyük bir kağıt. Neyse bir kağıt böyle koyuyor cebine. Diğer namaz vakti gelince çoğunu sünneti kılarken arkasından bekliyor. Namaz kılmıyor. Bekliyor böyle. Bunu şeyde yani kaldırınca kağıdını ayağına soktum tabii böyle. Koyu bu sefer şeyden kalkacak, ayak kağıda gelince kalk, eyvah baş alam, eyvah ben ne yapmışım ben böyle. Cemaat diyor namazı kazaç bir şimdi namazlar böyle. Kulamazlar böyle. Bunlar böyle. Ya ne kadar kalırmışsa ne kadar bunlar böyle. Cemaatle edebiliyor, aynı namazı edebiliyormuş. Edebiliyor bu şekilde böylece. Demek ki dikkat etmek gerekiyor. İki ayakadan kesilirse secde olmuyor muhtemelen böyle. Bir de şu olabiliyor, ayağının altının yere dokunması gerekiyor, bak. Dik parmak dokunursan, bu sayılmıyor, parmak sayılmıyor dik parmak böyle. Parmak bükülecek ayak parmakları, dönecek bunlar böyle. Yani bu hata çok var, çok modern böyle. Can böyle böyle. Mesk yeniden oluyor bunu, daha fazla oluyor böyle. Mesk giymeden çok oluyor bu şekilde. Eğer secdedeyken böyle, ayakları dik olarak yere dokunsa öyle parmakları, bu sayılmıyor. Parmak ucu sayılmıyor böyle, parmak altı sayılır böyle. Parmakları olacak böylece. Hatta kim ne yapıyor? Ayağını arkasına kuruyor böyle, secde böyle. O da sayılmıyor. Yani ayağın üstü, sırtı sayılmıyor secde. Yer sayılmıyor öyle böyle. Bu da ayağın altı. Parmak uçları, parmakların iç kısımları böyle bükülecek. Bükülecek, kuruya bakacak onlar böyle. Şimdi secdedeyken ne olacak? Erkekler bu konuda iki el yere yapıştı. Parmakları bitişik ama parmakları secde. Açarsa Kıble şaşıyor parmaklar. Yön değişiyor. Parmak düz olacak böyle, para olacak böylece. İki elin arasına çizgi yapılacak böylece. Bir de yerin sertliğini duyma gerek, yerin sertliğini duyma gerek böyle. Şimdi bazı insanlar alıyor seccade, böyle değerli halı, yumuşak bir halı. Kum gibi halı oluyor böyle. Ama yerin sertliğini duyamıyor yani böyle böyle. Ya da sünger oluyor mesela, bir şey oluyor böylece, namaz kılıyor, onun yoluna böyle. Alnı galiba basacak. Alın secdede yere konacak. Bu farz oluyor böyle. Bir de alnın tamamı konacak. Alnın tamamı konacak böyle. Mesela eski olur bir camide böyle parçalı varken iki alın birleşi oluyor böyle. Bir alın üzerine giriyor böylece. Az biniyor böyle. Tam oradan geliyor. İki alın üzerine biniyor. Fakat bir orta dokunuyor. Yani dokunuyor yanları şey yapmaktan böyle. Ya bu da zararlı olmuyor. Yani alnın tamamı duyması gerekiyor böyle. Farz. Bunu dokunması da vacip oluyor. Bunu dokunacak secdede. Kişinin alnında bir özür var. Yaralı maralı mesela Allah korusun. Alnında ya bir şey alnı böyle. Alnı yere koyamıyor. Özür var. O zaman koyamaz. Yani burnu koyuyor böyle böyle. Bunda bir özür var. O zaman yere dokunulmaz. İma yani ima namazı kalıyor. Eğilerek namazı kalıyor. Şey böyle. Öyle olunca bu şekilde. İki el demek ki erkeklerde düz konuldu. İki arasına böyle. Bir de kişinin kendi başına gelişi üzerine secde olmaz. Mesela kadınlar, hanımlar namaz kılarken eğer başını alnını çekerse böyle, karşı tarafa çekerse onun üzerine olmaz secde. Hanefi'de mekruh oluyor. Yani namazı bozulmuyor, namazı namaz mekruh olmuş böyle. Şafir olmuyor ama şafir. Yani namaz dört mevsim yürümek gerekiyor namazda böyle. Dört imam bunlar böyle. Gerekiyor böyle. Kişinin kendi giysisinin olmaz secde böyle. Olmamın üzerine. Takki olsun böyle, alın olacak böyle. Kişinin namazda başlayacak ne yapacak böyle, bakacak böyle. Tekke fazla eğilmişse böyle şey, onun için bir şey gerekiyor. Onun açık olması gerekiyor böyle. Gerekiyor. Hanımlar bilhassa saç bitirme kadar çektiğim yeter başlasın böyle şey. Alın açık olacak böyle. Secdeye varacak. Alın yerin şeritinden duyması gerekiyor. Onun da böyle. En eftar secde toprak üzerine. En eftar toprağa böyle. Ondan sonra toprak cinsi. Bunlara böylece. Tabi günümüzde artık yani olabiliyor ama. Olabiliyor böyle. Tabi günümüzde artık bunlar kalmadı. Şimdi de böyle. Allah aşkına tabi petrol oluyor bunlar. Oluyor bunları. Ama oluyor ama oluyor böyle. Oluyor. Yeter ki yeni secde duyalım inşallah. Bir de secde ettiğimiz yer ayağın basıyor olmaması gerekiyor. Ayakın bastığım bir yere böyle setinin gücü olmaması gerekiyor. Ne kadar iki kerpiç yan yana deniyor böyle. O kerpiçlerin o zamanlar eni altı parmakmış. Eni böyle. İki parmak koyunca 12 parmak yapıyor böyle. Demek ki 12 parmak aşk 22 santim falan yapıyor şöyle böyle. Şimdi eğer seyrettiğimiz yer yani esas böyle kural 12 parmak böyle. Yan yana koyunca böyle. 12 parmak daha koyuyor böyle, 12 parmak böyle. 12 parmaktan az noksan olursa olabilir ön tarafı oluyor bu şekilde böyle. Yüksekse olmaz böyle. Mesela bazı camide biz kalabalık oluyor bazen böylece ama yüksek oluyor duvar kenarı böyle, yüksek böyle oluyor. Yarım metreye geçiyor, o secde olmaz normalde böyle. Yine secde 3 sefer tesbihat en aşağı. Ama secde uğratan sonra böyle. Avuçlar tam yapışır böyle. O bir pekir elleri böyle. El tam yere yapışsın. Parmakla kıbleye dönüp bu şekilde. İki arası konu böyle. Bir de kişinin uyluğu, ayakları böyle. Karnı dokunacak karnına. Boşluk kalacak. Yanına boşluk kalacak. Böyle. Boşluk kalacak. Ve bu yanında avuçlu dokunacak yere. Direkt yapı dokunacak bunda yere bunlar. Boşluk kalacak bunlar. Ve açılmak yani böyle. Açılan boşluk olacak kişinin. Üç sefer yani tesbih bu arada. Sübhane Rabbiyel e'la. Burada ayın var ama böyle. Âlâ olmaz böyle işte burada. Sübhane Rabbiyel e'la. Elif ayın vuruyor böyle. Bunu inşallah birimize soralım böyle bilenler mesela. Bunu düzgün yapalım inşallah. Üst sefer bu. En aşağı. Beş olabilir ama yavaşlamaya gerekiyor. Ondan sonra seyreden kalkılır. Allah-u Ekber oturulur. Oturulur. Oturmada nasıl oturulacak şimdi? Kadınların secdesi erkeğe benzemeyecek derler. Kadın elini daha az uzatır, uzatma ellerini açılması için. Eli önüne, iki eline secde eder kadın böyle, toplanır kadın böyle. Ayakları uyuklu toplanır kendisine, eder secde kadınlar bu şekilde. Secden kalkıldı. Oturuşa gelince, iftiraş denişim buna kural, iftiraş bu şekilde. Erkekler de böyle. Harbi Şafii'de ilk oturuşta, bu fark etmiyor ondan bu. İftiraş oluyor bu şekilde. Sol ayak dikil yatırılıyor, sol ayak böyle. Yatırılıyor, sağ ayak dikiliyor. Sayan parmağı kırmızı dönecek bu şekilde böyle. Seyreden kalktık. Demek ki sol ayak yere yatırıldı. Yan yatırıldı. Üzerine oturduk. Sağ ayak yana başımızda. Dik. Parmakla kırmızı döndük bu şekilde. Kalk. Allah-u Ekber. Biraz durma gerekiyor. Tabirken deniyor buna. Yine Allah-u Ekber. Seyreden gidiyor. Bu nedir bu? Yani toplamdan yaratıldık. İkisi de dünya hayatımız. Yine toplamda gidiyoruz. Bu kadar. Hayat bu işte böyle. Ya hatırlayın bak. İnan halakna hüküm ayet-i kerimesi var da. Ya minna halakna hüküm. İfyan ne uyduküm. Ya hatırlayın bak. Daha suresinde hatırlayınlar. Ne hazine ama tabi giremez kişinin gibi böyle hatırlayınlar. Zaman müsaade gibi hatırlayınlar. Ya namazın bir zerresine kişinin giremedim böyle. Minna halakna hüküm. İfyan ne uyduküm. Yani kişi secden kalkıyor. Topuğun yaratılma. Dünyaya gelme böyle. Allahu Ekber. Açlığın dünyaya geldi. Allah-u Ekber, ecel geldi, tekrar toprağa gitti, toprakla kaldı İslam şey efendi. İkinci secdeye gidiliyor. Sonra ikinci secdeden kalkarken, Hanefi'de güçlü olanlar, sağ ayağı sağlamında yere dokunma kalkması eftaldir. Hanefi'de böyle, Şafii değil böyle. Hanefi böyle. Hatta Şafii'de, harbi oturuş da vardır böyle, kalkmadan önce böyle. İsa oturuşları buna böylece. Ayağa kalkılır, tek bir ayağa kalkılır. İkinci rekatta ayağa kalkılır böyle. İkinci rekatta Hanefi'de yalnız besmeyle okunur böyle. Şafii'de evzü çekilir gene böyle. Gene evzü çekilir Şafii'de. Hanefi'de besmeyle Fatih okunur, Zammı okunur. Aynı şekilde rükû secde yapılır. İkinci rekatta oturulur böyle. Her namazda iki mutlaka oturur mutlaka olur böyle. Oturur böyle böyle. Oturulur. Yine aynı şekilde İlk oturuş buna böyle. İlk oturuş böyle. Yani Arapça kadi uğula denir. İlk oturuş böyle. Yine bunda suya yatırılır, suya dikilir. O otur ettiyatı böyle böyle. Şafii demiş oturur bu şekilde böylece. Oku ettiyatı lillahi. Bu Peygamberimizin Miraç'ta verdiği Rabbin selamdan oturur. Ettiyatı lillahi. Devamlı çok güneş tabi. Bunu okur kişi orada böyle. Ama dediğim gibi böyle yavaş yavaş mı diye böyle, yavaş böyle. Bilhassa bunda bir şey var böyle. Esselamu aleyke eyyühe nebi var mıdır böyle. Esselamu aleyke eyyühe nebi ve rahmet berekat diyor bak. Esselamu aleyke eyyühe ey nebi dışarı Allah'ın selamı sana olsun. O anda sanki kişi Medine'de böyle, Resul huzurunda böyle bir şey yapmak böyle. Kelime işte getirir. Bir de burada kelime şahitte parmak kaldırılması meselesi muhteremler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri parmağını kaldırdı namaz ekmeden böyle. Bunu gören sahabeler naklediyor bunu böyle, sahabeler böylece. Yani peygamber açık bir bilgi yok, emir yok bu şekilde böylece. Yani peygamberimizin namaz dikkat eden sahabeler, onlardan hadis-i şerifler, sahadis-i şerifler var. Onu naklediyorlar böyle. Parmağını kaldırdığını böyle şeyle. Şimdi bu da ne oluyor şimdi? Mezhebde bu değişiyor burada böyle böyle. Şafii mezhebinde ne yapacak? Kişi oturur zamanlar, yalnız işe yapmamak kalacak, yapmayı kapacak bunlara zaten böyle. Bu düz duracak böyle. Düz duracak böylece. Kendi gelince ispatta dönüyor böyle. Eşheden la ilahe illallah da kalkacak zaten böyle. İspatta böyle böyle. Önce düz duruyor böyle şekilde Şafii'de. Eşheden la ilahe illallah kalkacak, öyle kalacak. Sıra verecek kadar. Hanefi değilse iki görüş Hanefi olmaz böyle. Şimdi Peygamber'in parmağının tam nasıl kalıyor bilmiyor şimdi bak tamra. Bu tam bulamadır bunu böyle bence. İlahdan kalkacak, ilahdan mı kalkacak böyle? Nefi ispat deniyor bunu böyle. Yani bilmedi şimdi ne yapmışlar? Hanefi'de muhtemelen kitaplarda, kaynak kitaplarında bazılarında parmağın kaldırılmamasını tavsiye ediyorlar bunlar böyle. Tam kişisi bilmediği için böylece böyle. Bir de nefide kaldırılıyor, ilahda kaldırılıyor bu şey böylece. İlahda indiriliyor. Biraz şey geliyor bu şekilde. Hanefi'de bazı fukahalar muteber kitaplarında böylece elin kaldırılmasını tavsiye ediyor böyle. Bazıları kaldırılmasını da tavsiye ediyor böylece. Yani kaldırına kaldırma denmez. Kaldırına denmez bir tane bir şey böyle. Denmez bir şekilde böylece. Hanefi'de değişiyor tabi. Hanefi yani böyle parmakla bağlanıyor. Hatta 53 şekli yapılıyor bu şey böyle. Öyle kural 53 de böyle. Yani Arapça 5, yuvarlak 0-5 oluyor. 3 şekli olmuş böylece. Eşhedü en la da kaldırılır, ila da indiriliyor. Böyle. İndiriliyor o kadar böyle Hanefi'de. Fakat çoğunda yapılmasını tavsiye ediyor bunda böyle. Yapan da yapan yani böyle. Yapma demek kimseye böyle. Olabiliyor bu şekilde böylece. Namaz 3-4 rekatı ne yapılır? Mesela ayağa kalkılır şimdi tabi. Kalkılır şimdi böyle. Üçüne kalkınca farz namazı ise hemen besmeyle Fatih okunur. Hanefi'ye Fatih okunur. Ondan sonra ne yapılır? Rükû secde yapılır. Üçse üçüne oturulur. 4 rekatı ise böyle oturulur böylece. Oturulur. Farz namazının dışında bütün namazlarda vitir namazı dahil böyle her namazı ne yapılır böyle? Her rekatta Fatih ezanımız okunur böyle. Yani farzlarda yalnız Fatih okunur. Son iki rekatında ve son bir rekatında okunur. Şimdi gelmişsin son oturuşa. Ettiyatı okumaya böyle. Hani oturulur bu şekilde. Şimdi kadınlar onu az önce söylemeyi unuttum onu. Kadın oturuşu bizden farklı oluyor kadından muhtemelen böyle. Kadın sol kabası oturur, yere oturur kadın böyle. Oturur, iki ayağını sağdan çıkarır, sol altında, sağ üzerinde böyle, yana çıkarır böyle. Yani kadın yapışması için böyle. Bir de erkekler avuçları düz, o dizin ucuna gelecekler. Mesela şu diyelim ayak dize böyle, tam ucuna gelecekler böyle şey. Kimi fazla götürüyor, bu yıkıyor. Bu sefer parmak ucu yere bakıyor böyle. Tam düz olacak böyle ki parmaklar kıbleye baksın. Ucuna olacak böyle. Baksınlar erkekler. Kadınlar ise ayağını elini çekerler böyle. Geride okan böyle, toplamacı kadına bir şey böyle. Yani kadın sol kaba oturur, ayaklarını sağına çıkarır böyle. Şah-ı mezhebinde de sol oturuşta aynı şekilde ayakla sağına çıkarır böyle. Sol oturuşta böyle. Ona diyor tebrik diyor, tebrik diyor bu şekilde böylece. Sol oturuşta tabii şimdi başımda ettiyat okunur, Allah'ıma sana barakat okunur böyle. Bir de dualar vardır böyle. Rabbin Ahdini, Rabbin Afili gibi. Şimdi bu dualar okun buradan böyle. Ondan sonra sıra gelişinde selam vermeye. İftah tekbirin bir adı tahrim tekbiri böyle. Tahrim. Haram kılan tekbir böyle. Adı tekbiri tahrime. Haram kılan tekbir anı böyle. İlk tekbir. Tekbir tahrime. Haram, neyi haram kılıyor? Namaz dışındaki helal orada haram oluyor şimdi böyle. Namaz dışındaki şey konuşabilir. Şimdi konuşamıyor. Tekbir Allah'a ekber bağladı. Allah'a ekber. Haramla başladı böyle. Yasakla başladı böyle. Konuşamaz, sağa sola bakamaz, yürü bir şey yiyemez, bir şey yapmaz bu şekilde böylece. Nedir selam? Bu da değil tahlil, helal kılma. Helal kılma, tahlil böylece. İhramdan çıkma anlamına geliyor bu böyle. İhramdan çıkma anlamına geliyor. Selam da önce sağ omuzuna selam verir. Kişi tek başına kılıyorsa sağdaki meleğe verir selamını. Yani selam aleyküm küm sana. Size anlamına geliyor burada. Hava vermezsen ona böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve zimül teslime ve la yemüdü medden fevü sünnetün. Yani bu da çok yanlış yapılıyor. Böyle bak biliyorum. Selam cezimli olur. Ve la yemüdü medden. Uzatma sen böyle. Yemin ne yapayım başına? Esselamu ve rahmetullah. Çekiyor çekiyor böyle. Cemaat bitiriyor mu selamını? Ondan önce namaz çıkıyorlar muhtemelen böyle. Şafi'de iki tane imam son namazı çıkılır Şafi'de mesela böyle. Bizde imamdan sonra selam da çıkılır ama selam, imamın selamını geçmeyecek ama. Unutuyor imamlar böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah çekiyor bak. Bak biliyor bu arada. Ve izcimi teslime ve la yemüdü medden övü sünnetin böyle. Kısa. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İkincisi daha sesi kısacak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tek başı kılıyor, melek var mı? Baş dönecek. Omuzunu görecek ama muhtemelen. Çünkü abi duruyor böyle. Olmadı. Tam o dönecek böyle, orada melek var böyle. Muhatap melek böylece. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Melek ne yapıyor? Aleyküm selam atla diyor. Alıyor selam atla. Yani kişi ne yapıyor orada? Meleğin duası olmalı. Sonra sol dönecek. Sol biraz da seni kısacak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Melek olsun Allah'a kadar böyle. Yani melekle selamlaşma. Bu tahlil. Haramla kalkışın burada böyle. Üç defa istiğfar etme burada. Bu da sünnet. Estağfurullah demek bu şekilde. En kısası bu şekilde böylece. Allah'a mente selam. Emin ke selam. Şimdi bu da ne oluyor camilerde? Tek bir kişi okuyor bunu böyle. Cemaat okuyor bunu böyle. Ama müezzin, ama cemaat, hatta bir çocuk bir canlı. O okuyor. Halbuki imamın bile yaptığı bize yeterli değil. İmamın tek kıraatı, Hanefi'de bu da ama. Şafii böyle. Şafii olan Fatih okuması gerekiyor namaza göre. İmam uyandı böyle. Zahmetse okumaz yani Fatih okuması gerekiyor. Hanefi'de imamın kıraatı yeterli. Okumuyor tabii. Susuyor böyle. O tek kıraatı an böyle. Rüküde tesbih yapıyor değil mi böyle? Etiye okuyoruz böyle. Hepsi yapıyor bu şekilde böylece. Ne oldu selamdan sonra? Oradan biri kalkıyor. Allah'ın mühendisi eminke selamı onu okuyor. Hiç gelken oturmuşuz böyle. Sünnettir bu. Tek muhtemelen. Her cemaatin, her birinin bunu da söylemesi gerekiyor. Namazdan sonra dua etmek. Namaz duaya bağlı değil muhteremler böyle. Şimdi kimi zannediyor ki dua etmezse namazın kalınmaz zannediyor böyle. Dua namaza bağlı bakma bakma. Duanın kabul olduğu yerler vardı muhtemelen böyle. Biri Kur'an hatmedildiği anda, o anda orada böyle. Bir namaz kılındığı anda, o anda böyle. Duanın kabul olduğu zamanlar vardı böyle. Kişi namazını kıldı, namazını bitirdi, tesbih için namazını bitirdi böyle. O anda Rabbim diyor, işte vereyim gibi böyle. Yani dua kabulü namaza bağlı. Nasıl namaza bağlı? Namaz namaz olmuşsa, olmuşsa böyle. Namaz tam olmuş olmuşsa, ecir, mükafat, ödül verir böyle. İşte yapın var böyle. Kur'an ister bir şekilde böyle. Bir de Kur'an hatmedildiği anda, o anda ama. Kur'an hatmedildiği anda, onda hadise gelip 6000 melek o da hazır bulunuyorlar. O anda dua kabul oluyor derler. Hatmi anında. Şimdi ne yapıyorlar? Hatim okuyor. Efendim can oyun bunu bağışlasın bunu böyle. Yok, mezarda hocam onu bağışlasın bunu şekilde. Liste veriyorlar. İki hatim, üç tayelir, şunu şunu bunları, bunlar başka bu şekilde. Ya bu kadar saçmalık muhtemelen böyle ya. Ya kim bunu okumuş değil mi? Evinde böyle, tehlif çekmiş, kim tehlif mi çekmiş mesela böyle. Yani okumuşum bu şekilde. Okuduğun yerde, ya bu nasıl Rabbim yapıyorum, bağışlıyorum. Evet, inşallah Rabbim namazı kabul etsin muhtemelenler. İlk hesap muhasebe namaz olacak maşallah muhtemelen böyle. Namazı böyle. Çok sevap büyük olduğu için böylece. Rabbim şerif namazını kabul etsin inşallah. Yeter Fatiha.